खुशियाँ मिले चाहे गम हो, हर हाल में मुस्कुराना। रंगीन महफिल चलती रहे, चाह की शम्मा जलती रहे, रंगीन महफिल चलती रहे, चाह की शम्मा जलती रहे, दिल से यही निकले दुआ, आंसू पड़े ना बहाना। आओ चलो मिल के गाएं हम जिंदगी का तराना, खुशियाँ मिले चाहे गम हो, हर हाल में मुस्कुराना। सांसों की वीणा बजती रहे, होठों पे सरगम सजती रहे, रिश्ते कभी टूटे नहीं, बिछड़े ना साथी पुराना। आओ चलो मिलके गाएं हम जिंदगी का तराना, खुशियाँ मिले चाहे गम हो, हर हाल में मुस्कुराना। अब अपने सपने एक रंग हो, दुनिया बट जाए हम संग हो, अब अपने सपने एक रंग हो, दुनिया बट जाए हम संग हो, अब ना कभी होंगे जुदा, वादा हमें है निभाना। आओ चलो मिल के गाएं हम जिंदगी का तराना, खुशियाँ मिले चाहे गम हो, हर हाल में मुस्कुराना। आओ चलो मिल के गाएं खुशियाँ मिले चार लम्हों, हर हाल में मुस्कुराना।